Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. 4 și 4 minute arată ceasul. Dijang și Olix împreună cu voi. Începem oficial ediția de Summer Kiss Kiss in the Mix. Dijang este în fața beach barului. Da, mai exact înspre mare, unde se întâmplă o aplicație militară, un elicopter deasupra mării, chiar aici deasupra plajei, în dreptul nostru. Nu știu dacă se aude. Dacă se aude gălăgia. Se aude. Eu aud în căști. Deci, pentru că suntem la mare, am putea să spunem că ne numim Madalin Merișor și transmitem aici de la fața locului, o aplicație incredibil de interesantă. Dar zine, zine ce se întâmplă cu elicopterul. Elicopterul l-a ridicat de pe fundul mării, cum s-ar zice, un scafandru. Aha. Care acum se urcă în elicopter și cred că va pleca până la urmă. Pozele vor spune totul, le punem pe site imediat. Deci a fost foarte ușurat, noi stăteam, ne pregăteam să intrăm în direct, a venit elicopterul și deodată un om s-a cam aruncat din elicopter așa, până a sărit în mare, a stat un pic în mare. Un elicopter militar, ne așteptăm să vină și niște cuierasate, rachete și o să fie războiul de la Costinești. Să nu exagerăm. Andreea, ai legătura, mai exact dăm legătura playlist-ului nostru mixat de astăzi. Începem cu Guess Who și de Moga tot mai sus și apoi ne întâlnim cu Michael... Michael Diamonds, nu? Nu, no, Carlsberg. Așa, cu Edward, Dijang și Olix împreună cu voi. Vara asta ascult doar hituri. Și visul meu nu are limite, no. Se zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei. Found me up. quita el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Sabina, mira, sangre de agua, porque esto es África. Helicopterul s-a întors după aplicația de adinauri. Cred că pilotul ascultă Kiss FM în cabină. Da, și a venit să ne facă cu mâna. Foarte tare. Bun, continuăm mixul nostru cu Deep Central, Speed of Sound. Avem o super piesă imediat cu Adrian Sună și Sandra and Angel. Și o să ne întâlnim și cu Mateo și Stella. Poșete sau pușe. Nu uitați de internetul wireless despre care avem pe plajă, hotspotul Kiss FM, cu parola Ascult Kiss FM. Continuăm mixul nostru vara asta Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. years, running in this rain of tears. My wings are black and heavy, they try so hard to reach you. Oh, my world is empty, can't take it one more try. And I feel like I'm in the beautiful to stranger, kiss kiss in a mix. Oh, I feel like I'm in the beautiful to stranger, young and lonely. Put it on. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri DJ Young și Olic Summer Kiss Kiss Remix live de pe plaja Locabici din Costinești. Iar de altă parte, Mr. Olic stare să vă comunice un aspect foarte important legat de weekend. Da, partidul Kiss FM revine live sâmbătă seara. Olic Dan Fințescu și cred că o gașcă mare de la Kiss FM transmitem cu toții live din Club Vision din Neptun. O să fim în direct pe Kiss FM după miezul nopții. Așadar, sâmbătă, Neptun Olimp, Club Vision. Facem o super petrecere acolo până dimineață, desigur, în așa fel încât totuși duminică să putem să ne întoarcem, da, să și transmitem programele, da, da, de pe plajă, nu? Bun. Toate emisiile care se întâmplă de la mare. Continuăm mixul nostru, piesă foarte tare, Mandinga, Zaleila. Au fost invitați și aici în a doua zi de Summer Kiss. Găsiți pe YouTube filmulețele cu ei de aici, din bișbarul nostru, de pe scenă mai exact. Și apoi alte hituri super tari mixate aici pe plajă la Summer Kiss, Kiss in the Mix 2012. Mai exact, am pregătit-o pe Elena Gheorghe cu o piesă ceva mai veche, Disco Romancing, și apoi Holograph vin și ne trimit cât de departe. DJ Anx și Olix, Kiss FM, ascult doar hituri toată vara. Mix. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you'll have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me. You are the one, you're my number one. Summer's here. Kiss FM. Summer, Kiss Kiss in the Mix, în direct de pe plaja din Costinești, plaja Loca Beach, DJ Young and Olex. A trecut și ploaia de ceva timp, am redeschis și noi studioul pentru publicul vizitator de aici din Costinești. Așa încât mai departe vă așteptăm cu dedicații deschisuri aici pe plajă pentru cei cu care sunteți la mare sau pentru cei din țară care vă ascultă în acest moment. Avem o piesă care se potrivește și cu vremea de afară și care ne mai liniștește pe noi așa un pic. Holograf, cât de departe am promis-o, iată că se află în playlist-ul nostru. La Kiss FM, asculți doar hituri! Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea parte de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund ca să nu-mi amintească de tine. Cât de adânc să-mi îngrop inima ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Kiss FM. Here. Kiss, kiss, kiss, kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss, kiss in the mix. Live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Ok, party people, 5 fix summer. Kiss, kiss in the mix. Live de la mare, ziua cu numărul 12 din cele 65 pe care le petrecem în vara asta aici. Ora 5 fix, asta înseamnă că începem acum o nouă tură de 40 de minute non-stop hits. Cei care vor să facă dedicații sunt invitați aici la Beach Barul Summer Kings. Dedicațiile se aud în toată țara, toată rețeaua Kiss FM și desigur aici pe plajă, pentru că avem și plaja Loca Beach plină cu boxele Kiss FM. Și trebuie să spunem că aici în Costinești există foarte mulți oameni foarte zgârciți. Au trecut niște fete mai devreme pe aici prin fața Beach Barului nostru care lingeau înghețată. Trei fete mâncau înghețată. Trei. Și le-am zis, vrei și noi înghețată? Chiar așa, adică ne faceți poftă că n-avem de unde să ne luăm acum, că suntem în emisie. Da, măcar să ne fi spus de unde au luat în seamă, doar s-au uitat la noi și au plecat mai departe. Acum sunt undeva pe dig aici la Stabilopoz și își termină înghețata. Da, vorba lui Alex, da, ai cu cine? Da, ai cu cine, niște fete. Bun, am început ora aceasta și o începem pe bune cu Connector, Vara nu dorm. După care avem Nica Marela și My Diamonds in Thailanda. Și o să ne întâlnim și cu Smiley, Dream Girl, o piesă ceva mai veche. Apoi continuăm cu hiturile, noutățile și așa mai departe. Summer Kiss, asculți doar hituri. Eu vara nu dorm. Ey. Eu vara nu dorm. Ey. Eu vara nu dorm. Ey.

Killer Remix la Summer Kiss Kiss in a Mix. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri și super concerte se întâmplă aproape în fiecare zi pe plajele Kiss FM. Da, de la mare. Mâine avem aici la Summer Kiss Costinești trupa Heaven, invitată la 3:30, după care după ora 4 vom intra cu ele și în direct. O să vedeți de asemenea poze, filmulețe și toate detaliile pe site-ul kissfm.ro. Continuăm mixul nostru cu Sore Different. Avem Ciuciacea și mai apoi Tom în boxer, nu? Da, Tom în boxer, că doar e la mare. Și Morena, Jay Warner, Deep in Love imediat. Vara asta la Kiss FM asculți doar hituri in the mix. Kiss, kiss in the mix. Și acum vine Alex care zice boy, watching now she put you down, Ariana, round, pa pa bum bum. Boy, watching now she put you down, Ariana, round, pa pa bum. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, t

bit crazy. I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the clubs are enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. I wanna fill your cup, cup. Hey baby, what's up? Yo, hey baby, Tom and Boxer, cum îi spunem noi că doare la mare. Împreună cu Morena și Jay Warner, Deep in Love, la Summer Kiss Kiss in a Mix Live din Costinești. Ca de obicei le aducem sau le readucem aminte celor de pe plajă că avem hotspot-ul Kiss FM, internet moca pentru toată lumea, dar și cei de acasă când vor veni aici pe plajă vor avea internet gratuit. La Kiss FM ascult doar hituri. Again, come everybody, feel the rhythm

Sammy Chini remix pentru Jamie Un Shuda, o piesă pe care o știm foarte, foarte bine încă din Plața, dar din Plața am schimbat litera, suntem la plaja. La plaja, suntem la plaja din Costinești, plaja Loca Beach, unde se află și studioul Summer Kiss Kiss in a Mix de 4 ani încoace. Wow. Wow. Da, cam așa. Și apropo că ziceam de Loca Beach, se deschide clubul Midnight Sun în weekend, dacă nu mă înșel, deja s-a construit azi noapte. Da, în weekend, grand opening party, Midnight Sun aici pe plajă, o să geapă petrecerile, o să geapă nebunia toată vara și, desigur, after-urile de la Loca Beach. Și că tot ziceam de petreceri, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă așteaptă sâmbătă. De fapt, revenim în direct pe Kiss FM începând de sâmbătă asta. Ne auzim în direct din Club Vision Neptun Olimp. Continuăm cu mixul, avem Adele, Someone Like You, Tenebrick Remix. O să ne trim și cu DJ Frankie, Broken Wings, că tot am petrecut cu el azi noapte aici într-un club din Goldinești. Da, el se află chiar acum în studioul Summer Kiss. Și apoi avem o piesă pe care deja am poreclit-o, Guess Who, Decât Sămiță. Decât Sămiță. Avem versiunea de album a piesei care conține niște versuri în plus. Continuăm mixul vara asta la Kiss FM. Asculți doar hit-uri. pierd filmul, plec primul. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlu. Desacord total, nu știi tu să-mi ții ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tribul. Mă duc, de-acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un porc, n-ai reușit să schimb tu. Relația asta e ca joint-ul, ajuns la filtru. Zim, cât mai vrei să trag să mă fric ca tâmpitul. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot, acum zi tu. Ce crezi? Eu știu că tu nu crezi nimic. Tu nu vezi nimic. De parcă ai orbit, aia nu-ți promit. Dar întrebarea e firească. Omul învață din greșelă. Oare când greșește învață? Să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm dracu soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritme, doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, te dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Îți faci în ciud exact după ce a decolat. Și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat mi-ai zis că asta simți tu. Că tu-l iubești pe Lau, dar urăști pe Chescu. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți cu să primești dragoste din părți. Foarte tare, Ghesu și Miță, Decât să minți, varianta album version, sau Ghesu, Decât să miță. Decât să miță. Bun, seara frumoasă vă dorim. Mâine Heaven, fetele de la Heaven vor fi alături de noi de la 3:30 pe cei de pe plajă. Îi așteptăm aici alături de noi. Și ca în fiecare după amiază, timp de 2 ore în direct de pe plaja Loca Beach, Summer Kids, DJ Young & Olix de la 4 la 6 și mâine și toată vara. Îi mulțumim colegului Marian Boba pentru asistența din regia de emisie din studioul din București. Reme vine alături de voi de la 6 și până la 10 seara. DJ Young & Olix revin mâine de la 4. Dan Fințescu, alias DJ Jonesy, revin de la 2. Vezi dacă sunt multe juri, DJ Jonesy. Da, ne auzim mâine, seara faină să aveți la Kiss FM. Asculți doar hituri toată vara. Eu vara nu dorm.